akong nantabik, nagpadala ng puso. Umaasang may bumalik, sanay na nga ba yung sugat sa patak ng kalamansi? Nung naiputa niya, sariwa pa rin sakin yung hati. Subukan ko kayang manyurak ng damdamin, wala rin konsensya ko naman yung uubak sa akin. Wala nang takasama sa malasa ng nicotine, napapraning na rin sa tuwing may babagsak na piguri. Basag na yung katahimikan sa mundo kong nasa plato. Detalyado kong giniit ang sagrado na kwadrato kong sandi ko na kailangan ng matataas na grado. May mga mata ng kwago sa sulok ng bawat kanto. Marunong magpatawad pero di nakakalimot. Saksi ang guhit sa palad kung paano mo pinaikot. Sa mundo kong ito, di mo na ako mabibilog. Tiyak lulutang yung basura, itinapin mo sa ilog. At teknolohiyang moderno, kailangan kong magkaganon. Ayokong mahuli sa kwento. Dala-dalawa na ang telepono, di pa rin kontento. Puro lamang sarili trato at pasikat sa komento. Alam mo bang alam nila ang buong pangalan mo kompleto? Araw ng kapanganakan, trabaho mo, pati sweldo. Kasi 30% ang rason kaya to inimbento, para madali lang tayong matiktikan ng gobyerno. Kalayaan sa gayuhan ay pilit na pinaglaban, para lamang maging alipin ng kahirapan. Parang sa lamang kerong pinapili ang nanonood. Kanan man o kaliwang kamay, siya pa rin ang siyang nasusunod. Madalas tayong nauutakan ng ating napupusuan, ngunit sa bawat pagbagsak ay may kapupulutan na mga aral na dapat maaga mong natututunan. Tulad ng di ka malaya, malawak lang ang pilot.